ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 13 اور 14 ربیع الاول 1434 ہجری کی درمیانی رات 26 جنوری 2013 اور ہفتے کا دن ہے. آج کی ہماری یہ خصوصی ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے کی نسبت سے ہے. اور آج کا ٹاپک جو ہے ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے امنگ آل دا مسلمز. بھائیو, جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے متعلقہ فرقہ وارانہ نظریات ہیں, ان کا رد میں نے پچھلے سال 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات 1433 ہجری میں کیا تھا. تقریباً 2.25 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے. ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے, جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں. تو اس میں میں نے جو افراد و تفرید سے بچ کر جو صحیح موقف 12 ربیع الاول کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی سیلیبریشن کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے, لہذا آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. آج کی ہماری جو ایکسکلوسیو نشست ہے اس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک. اور اس ایکسکلوسیو لیکچر کا جو عنوان ہے یہ میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو کتاب الاذان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 631 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے, اور یہ تقریباً غزوہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے 9 ہجری کے اندر. تو کہتے ہیں ہم چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی میں اپنا وقت گزارا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفیق اور رحم دل پایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آبزرو کیا کہ ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرٹسی سے بچانے کے لیے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو نصیحتیں فرمائیں, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ, ان کو جا کر دین سکھانا اور دیکھنا سلو کما رائی تمونی وسلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینا اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو عمر میں وہ تمہاری جماعت کی امامت کرے. اب یہ کتنا زبردست جملہ ہے, سلو کمار آئی تمونی اسلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تاکہ اہل بدعت کا منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے. جو کہتے ہیں جی فلاں چیز کا حکم کہاں ہے, جی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. آپ نے ایک جملے میں فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نے مجھے دیکھا, بس اسی طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے. لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اس صحابی نے روایت کیا, وہی صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الحمدللہ وہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن افسوس امت کی اکثریت اس طریقے سے محروم ہو چکی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر اور نسبتوں پر فخر کرنے کی وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ مولویوں کی نسبتوں کے ساتھ بن چکی ہیں. اسی لیے جب نماز محمدی کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً چڑ جاتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ حدیث میں ہے, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو اسی کو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نماز حنفی نہیں, یہ نماز مالکی نہیں, یہ نماز شافعی نہیں, یہ نماز حنبلی نہیں, یہ نماز جعفری نہیں, یہ نماز بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی نہیں, بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر کل پانچ حصوں پر مشتمل ہوگا. ان میں سے چار حصے جو ہیں وہ آج ڈسکس ہوں گے, ان چار میں سے بھی تین جو ہیں وہ لیکچر کی فارم میں ہیں, اور چوتھا حصہ اینڈ پہ میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کروں گا, اور جو پانچواں حصہ ہے اس کا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے. اب ان پانچ حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے. پورشن نمبر ون جو ہے وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہوگا, جس میں میں نے تین اہم علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. پورشن نمبر ٹو پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ, ابتدائی خاکہ اور بنیادی سکیچ جو ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اور پورشن نمبر تھری میں پھر انشاءاللہ تعالی 30 سٹیپس کے اندر نماز کے جو بنیادی سات ارکان ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی میں اہل سنت کی جو متفقن علیہ احادیث کی کتابیں ہیں, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان پر متفق ہیں, اور الحمدللہ اہل تشیع بھی ان حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں. یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شاید وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے, ان کتابوں کو مانتے ہیں. آپ ان کی نماز کی کتابیں اٹھائیں, ہماری ہی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی 95% احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی, جن پر امت کا اتفاق ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1176 ہجری نقل فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے, اس پر امت کا اتفاق ہے. تو وہ سات ارکان کون سے ہیں؟ پہلا رکن جو ہے وہ قیام, دوسرا رکوع, تیسرا قومہ, چوتھا سجود, پانچواں جو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلسے ہیں, اور چھٹا تشہد, اور ساتواں سلام. پھر انشاءاللہ پورشن نمبر فور میں میں کوشش کروں گا 10-12 منٹ میں آپ کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے کہ کس رکن میں کیسا جو ہے پوسچر بنانا چاہیے, کیا پوزیشن ہونی چاہیے, اس کو بھی انشاءاللہ ایلیبریٹ کر دوں گا. یہ چار ٹاپک آج ڈسکس ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ پانچواں ٹاپک جو ہے ایکسکلوسیولی جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے, خصوصاً رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے, اسی طریقے سے نماز وتر کا طریقہ, نماز عیدین کا طریقہ, نماز جمعہ کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اب آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین علمی پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو الحمدللہ پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے میں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر تقریباً 69 کے قریب لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں مختلف اختلافی مسائل کے اوپر. مثلاً مسئلہ علم غیب, مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسئلہ حاضر و ناظر, مسئلہ وحدت الوجود, اسی طریقے سے داڑھی کے بارے میں, تقلید کے بارے میں, فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, شب برات کے بارے میں, تراوی کے مسئلے کے بارے میں, حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں, علم لدنی کے بارے میں, حدیث قرطاس کے بارے میں, یہ مختلف ٹاپکس جن کو بہت کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. الحمدللہ ویڈیو بکس کی فارم میں ہمارے لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے تھرو اپلوڈ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ شیطان نے اس نماز کے طریقے سے اتنی نفرت دلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے طریقے کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے کہ گستاخ رسول ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ وتوب الیہ. تو اب جب ساری بنیادی باتیں کور ہو گئیں تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس فروئی مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے. پہلے سارے عقائد پر گفتگو ہو چکی ہے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جی یہ نماز کے طریقے کو لے کر بیٹھ گئے, اس سے بڑی بڑی چیزیں وہ ساری الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ موقع یہی تھا کہ ہم ربیع الاول شریف کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسئلہ نمبر 70 کے نام سے, مسئلہ نمبر 70 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو جائے گا. اور جو 70 کا عدد ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی 70 دفعہ منافقین کے حق میں دعا کریں گے تو ہم آپ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف ان الفاظ کے ساتھ رجوع لاتا ہوں, استغفر اللہ واتوب الیہ, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک مقتوع روایت ہے اور مرفوع حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں تینوں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی قبر 70 ہاتھ دائیں اور 70 ہاتھ بائیں اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے. الحمدللہ. تو 70 کا عدد جو ہے وہ اہمیت کے لیے بھی ہے اور کثرت کے لیے بھی. اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بائی چانس چلتے چلتے ہمارا عدد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ 70 کا عدد آیا اختلافی مسئلہ نمبر 70 نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس عبادت پر دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز ہے. سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو مسلمان, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو اور نماز چھوڑ دے. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. پھر سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ایک منظر جو ہے اس کی نقشہ کشی فرمائی ہے آیت نمبر 43 کے اندر، کہ جنتی جو ہیں جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوزخیوں سے وہ کوسچننگ کریں گے، اور ایک کوسچن ان کا یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے، تمہیں کس چیز نے دوزخ تک پہنچا دیا؟ یہ جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے. تو سورۃ المدثر آیت نمبر 43 وہ کہیں گے، پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. دوزخیوں کی سب سے بڑی علامت کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اب بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں ہوں گی، مسلمان نے تو جنت میں پہنچ ہی جانا ہے. تو یہ بھی مسئلہ ذرا قرآن پاک کی روح سے کلیئر کر لیجئے کہ قرآن پاک میں پرٹیکولر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے دوزخ تک پہنچیں گے، اور اس کا ثبوت سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعده خلف، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ایسے لوگ، ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاح، کہ جنہوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی. واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں دوزخ کی وادی غی میں داخل کریں گے. یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پھر جانشین ایسے لوگ بنے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی، ایسے لوگوں کو ان قریب ہم جھونک دیں گے دوزخ کی وادی غی میں. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کا تیسرا نمبر، پہلا نمبر نماز کا. اور صحیح مسلم کے شروع کے چیپٹر میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگلا مطلب آپ سمجھ لو، اگلا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا بنتا ہے. اور سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی، اور سنن نسائی، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. ولیعوذ باللہ تعالی. اچھا، ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ڈسکس ہوگی. اللہ، اور کیا معاملات خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اللہ کے حضور اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی. اور جس نے دنیا میں نمازیں ضائع کی ہوں گی اس کے لیے قیامت والے دن نہ تو نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ دلیل ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. پوائنٹ نمبر ٹو، بھائیو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اس کے ساتھ سمجھ لیں آپ کہ کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں, ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ آج وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی. پہلا لیکچر سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت میں نے دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے 52 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 30 کے نام سے, نمازوں کے اوقات, نماز کی اہمیت اور اس کی رکعتیں. دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 29 کے نام سے, مسافر اور مجاہد کی نماز کے صحیح احکام و مسائل, یہ 43 منٹ کا. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں 2.25 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی تھی استنجا, وضو, غسل اور تیمم کے بارے میں. تو یہ چونکہ طہارت ریلیٹڈ ہے نماز کے ساتھ, اس لیے میں نے اس کا تعارف کروا دیا. یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو. الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں, اور یہ میں بات اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر دور حاضر کے اتنے بڑے بڑے اختلافی مسائل کو ابھی تک کسی بندے نے بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں ایڈریس نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے, یہ کوئی غرور اور تکبر والی بات نہیں ہے, اللہ وجہ بصیرت یہ بات ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں, لوگوں کے فونز آتے ہیں, اور مجھے بھی پتا ہے, ظاہر ہے میری بھی اپنی زندگی اسی طرح گزری کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں, حالانکہ وہ مسائل اتنے بڑے مسائل نہیں تھے. پوائنٹ نمبر 3, ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ پیوٹ ہوگا ایک ریسرچ پیپر پر جو آلریڈی اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی لیکچر کے اینڈ پہ ہر بندے کو وہ ریسرچ پیپر مل جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 8, مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, صرف 4 ورقوں پر, 2 ورقوں پر اور 4 صفوں پر, 4 پیجز پر مشتمل ہے وہ, اور 140 احادیث اس کے اندر سمو دی گئی ہیں صرف 2 ورقوں کے اندر, اور پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک الحمدللہ. تو وہ ریٹن فارم میں آج جو میرا لیکچر ہے اسی میں سے ہوگا, وہ آپ کو ریٹن فارم میں نوٹس بھی لیکچر کے اینڈ پر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. اور یہ ریسرچ پیپر اہل سنت پاک .com پر پی ڈی ایف فارم میں بھی موجود ہے, تقریباً 3 MB کی فائل ہے, وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے فری. اور اس ریسرچ پیپر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کی متفقہ کتابوں سے ہیں, اور اکثر احادیث تقریباً 90-95% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. اور اس ریسرچ پیپر کے اندر تمام کے تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ احادیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے, جو بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے, اور عربی سافٹ ویئرس اور کتابوں کے اندر, جس کو دارالسلام والے بھی شائع کرتے ہیں. لہذا میں جو کریٹیکل احادیث ہیں صرف ان کے نمبر بتاؤں گا, باقی احادیث کو چھوڑ دوں گا, جس کو خواہش ہو تو وہ ریسرچ پیپر سے دیکھ سکتا ہے اور خود بھی احادیث کو پڑھ سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہے, اور اگر ای میل کے تھرو رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo. آج کے لیکچر کی خصوصیت یہ ہے بھائیو کہ جو اجماعی مسئلے ہیں مسلمانوں کے متفقہ, ان کو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا, تاکہ آپ کو یہ بات پتا چلے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بھی اخلاقیات میں, معاملات میں, عبادات میں 90% چیزیں کامن ہیں, لیکن ہم وہ 10% چیزیں اچھال کر امت کو تفرقے میں ڈالتے ہیں. تو جو اجماعی چیزیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا, کیونکہ اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے. اس قرآن پاک کی اتھینٹیسٹی اجماع ہی تو ہے, مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اسے نقل کیا ہے. تو اجماع بہت بڑی دلیل ہے, اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب اجماع سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نمازیں 5 ہیں, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. عملی تواتر اور اجماع جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ہے بالکل اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ہے کہ نمازیں پانچ ہیں. جہاں اختلاف شروع ہوگا وہاں ہم کتاب و سنت سے پھر دلائل لیں گے. جہاں پر اتفاق ہے دلائل کی ضرورت ہی نہیں، وہ آلریڈی موجود ہوگا کتاب و سنت میں. اسی طریقے سے اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع کا بھی اتفاق ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں، ظہر کے چار فرض ہیں، عصر کے چار فرض، مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض، پوری امت کا اجماع ہے. اسی طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے بنیادی رکن چار ہی ہیں، قیام، رکوع، ہر رکعت میں دو سجدے اور تشہد، اور اس پہ سب متفق ہیں. پورا نماز کا جو سکیچ ہے اس پہ سارے متفق ہیں سوائے چند ایک مسائل کے، وہ تھوڑے ہیں اور اتفاقی امور زیادہ ہیں الحمدللہ. تو اجماع پر میری الگ سے پوری گفتگو ہے تقریباً 40 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے، اجماع کی حجیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور اس کی 17 مثالیں. اور اگر اجماع کو امت لے لے تو تقلید کے وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب مسلمانوں کو اجماع کے ذریعے کوئی چیزیں معلوم پڑ جائیں. اور اس میں میں نے تقریباً 25 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے، مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس میں میں نے یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جناب آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ پورشن نمبر 2 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز کا بلیو پرنٹ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی خاکہ اور سکیچ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ 5 حدیثیں ہی بریف کر دیں گی. احادیث تو بہت ہیں لیکن گھنٹوں چاہیے، لیکن یہ 5 احادیث انشاءاللہ ایسی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کریٹیکل احادیث کہ پوری نماز کی سٹرکچر کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گی. اور یہ 5 کی 5 احادیث اہل سنت کی متفقہ ہیں الحمدللہ. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں. میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ہوئی، 31 سال تک تو میں بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ رہا، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزارا، کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ. اب الحمدللہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ہاں جہاں ان کی تاویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں. تمام لوگ جو اہل قبلہ ہیں اور اہل کلمہ ہیں ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ. اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لہذا جو دلائل ہیں تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ میں نے سٹڈی کی ہیں، ورنہ تو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئیں بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث میں سے، اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیعوں کے نماز کا طریقہ کیا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی دیکھیں. اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لے آئیں تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ شیعہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو سنی ہوتے. تو ہمارے کے سارے معاملات اس پر چل رہے ہیں. اس میں میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ان کا کفر بالکل ٹھیک، اپنی جگہ موجود، لیکن ایمانداری سے سوچئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے. تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے یا ایون قادیانی ہے، وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں؟ اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائے کر سکتا ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علماء سے ہی سمجھتا رہے گا، علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ سیکھ کے چلیں، تو اس کو حق ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی علماء سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں. ایک دیوبندی اگر صرف دیوبندی مولویوں سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے. ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع بھی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب منہاج السبی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے رزلٹ نکالا اس حدیث سے، وہ آپ کو پتا چل جائے گا. حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نفل، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ربنا لک الحمد، اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے، اور چار رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا سات فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے. صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور حمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، حدیث سے بھی مل گیا اجماع بھی ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج السبی میں سے کیا رزلٹ نکالا، اس پہ ہیڈنگ انہوں نے باندھ دی کہ رفع دین نہ کرنے کا بیان. تو اس میں تو بھائی پہلے رفع دین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اس میں تو ہار باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں سبحان ربی العلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تشہد کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے. تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے، اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے، اور اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان. یہ بالکل اسی طریقے سے فزکس کی بک میں فزکس کی باتیں ہوں گی، کیمسٹری کی نہیں ہوں گی، کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کی بک کھولنی پڑے گی، اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے، ایک گریویٹی کا چیپٹر ہے، ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے. اب آپ کے گریویٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے؟ تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ کیوں بتایا. بخاری شریف کھولے 784 سے 799 تک، اور صحیح مسلم میں 867 سے 873 تک یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی. مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی، تو مروان کو انہوں نے مدینہ کا گورنر بنایا، تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے، وہ صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے، باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے. بس مقتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے، آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی. تو یہ بدعت جو ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں نے جاری کی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو انسان تھے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک، یعنی تمہاری نماز درست نہیں اے بنو امیہ کے گورنروں. یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو، اور پہلے نمبر پر ہوگی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر. دنیا کی تمام احادیث کی کتابیں اٹھائیں، پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. رجل صالح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے, گارنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی حدیث ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ, ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر, اور کئی طرق ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو اور یدین دو ہاتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر. یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر, اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, امام بخاری کے شاگرد تھے اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی کا نمبر آتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے 256 نمبر حدیث یہ لی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا. امام ترمذی کے کمنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے. یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے, خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمذی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے, اور پھر انہوں نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا. پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا انس بن مالک, سیدنا جابر بن عبداللہ, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا, مالک بن حویرس کا, وائل بن حجر کا, کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے, اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری, عطا بن ابی رباح, طاؤس, مجاہد, نافع, سالم اور سعید بن جبیر رضی رحمہم اللہ اجمعین, یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے. پھر تبع تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام اوزائی, امام سفیان بن عیانہ, امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, ان تمام ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا, بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمذی کے بھی دادا استاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, عبداللہ بن مبارک المتوفا 181 ہجری. امام ترمذی نے ساتھ ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا, اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے, دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کنکلوڈنگ جملہ, اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور یہ تو امام ترمذی ہیں, ان کے استاد کی سنیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے جز رفع الیدین، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے، جز رفع الیدین. اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرا ہے، اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے، اور وہ متکبر شخص ہے، اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا، اور اپنے گرد لوگوں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے، اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے فوراً بعد حدیث لی، 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا، تابوت میں آخری کیل ٹھوکا. یہ کہتا ہے کہ بتائیں بھی خلفائے راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا. تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے، پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے. پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ، میں بیان کروں گا. تیسری حدیث وہی ہے. حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے میں پوری دنیا میں گھوما ہوں کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج. یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، آج یہ میرا ٹاپک نہیں. میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے. اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت، اس کے لیے اللہ سے ٹاپک چاہیے تھا. میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر، کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے. اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بےچارا، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو. مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا. عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی یہ حدیث آ گئی، دیٹس آل. اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے. بھائیو یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی، یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے، اور وہ ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے، اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں تک اٹھاتے تھے. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا. بعض حدیث میں کندھوں تک، بعض میں ہے کانوں تک، تو یہ فرق کیوں آیا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں بھی تین مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 739 نمبر حدیث میں ہے، وہ ہے دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، وہ چوتھا رفع الیدین ہے. باقی جو پانچواں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا، تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی. یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. وہ کیوں؟ اس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے، یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو، تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے، ان سے اخبرنا یا حدثنا سے بیان نہیں کرتا. تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی. تو قتادہ جو ہے مدلس ہے سنن نسائی کی اس حدیث میں، اس کا نمبر بھی سن لیجئے، 1086 نمبر حدیث ہے. اور یہی حدیث سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو کتاب ہے جس میں سے سنن نسائی صغرا نکالی گئی، اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے، 11,770 حدیث ہیں اس میں، اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں 5,761 ہیں، یعنی آدھی حدیث ہیں. تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی. اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا، تو سعید اصل میں راوی ہیں جن سے جو ہے جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے. کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا. لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گئے، اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں، یہ میں نے کلیئر کر دیا. اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 672 ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر. البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، باقی چار موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو پانچواں رفع الیدین ہے، چوتھا وہ بھی کرتے ہیں دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، پانچواں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا، تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اب آ جائیے تیسری حدیث کی طرف، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر سیدنا علی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو باقی تین خلفاء بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے. ولادہ سے حدیثیں وہ بھی موجود ہیں، ابھی ٹائم نہیں، ایک ایک خلیفہ راشد سے نماز کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں. تو حضرت علی کا آ گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ڈالی جو کہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بلند فرماتے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند فرماتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ربنا لک الحمد اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور پھر سات الفاظ ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر جب دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. الحمدللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر، 11 صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، 11 صحابہ کی گواہی. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ترمذی میں موجود، ابو داؤد میں موجود، ابن ماجہ میں موجود، اور اس سند پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بدبخت اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سعدی سے، تو تابعی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابعی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے صحیح بخاری میں، متصل سند پوری موجود ہے اسی سند پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں پایا، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 25-30 سال بعد کا ہے. 25-30 سال بعد، کیونکہ جو تابعی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال گزر چکے تھے، تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ کرام اور 11ویں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابو حمید, آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے, آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے, کیونکہ اس میں سیدنا ابو قتادہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ میں سے تھے. تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں, آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ نماز کا طریقہ جانتے ہیں. لیکن صحابہ میں عاجزی تھی, انہوں نے نہیں کہا بیٹھ جا تو, انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا, یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی اصلاح کر دیں گے. تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے, الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کے اندر سمودی ہے الحمدللہ. اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں, اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 صحابہ جن میں ابو قتادہ بھی موجود تھے, کھڑے ہوئے اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے. تو دونوں طریقوں سے درست ہے, پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھانا, سائملٹینیسلی اٹھانا, یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ اکبر کہنا, یہ تینوں طریقے احادیث میں ثابت ہیں. بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, تو اس میں الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے. پھر تکبیر کہتے, پھر قرات کرتے, پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو, ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور کر لیتے, بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکوع کے اندر, کمر بالکل سیدھی کر لیتے, نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے, پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. یہ 30 سال بعد کا ذکر ہے. اور پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے, سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے, اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے, ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے, یعنی کھل کر سجدہ کرتے, پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑ لیتے, یعنی ایسے مڑی ہوئی ہوتی قبلہ رخ, میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کر کے بتا دوں گا. پھر سر اٹھاتے, بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے, اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی جلسے کے اندر دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی دوسرا سجدہ کر کے بھی پھر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہاں تو ذکر ہے اور بخاری شریف میں اس کا حکم بھی موجود ہے, وہ میں جب علماء عرب کا رد کروں گا کہ انہوں نے نماز کے اندر جو خرابیاں ڈالی ہیں اس وقت علماء حرمین نے, تو ان کی انشاءاللہ تعالی جو علمی گرفت کروں گا اسی لیکچر میں, اس میں بتاؤں گا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے, بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل فرماتے. پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, یعنی دو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین کے بعد, یعنی کہ دو رکعتوں کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے, حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے. تورک کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے, جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشہد بیٹھتی ہیں, یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں, تو ہم تو لوگوں کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو, مولوی سے نہ سیکھو, تو آپ کو کافی ساری نماز درست ہو جائے گی. عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر, اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو اب بھی آپ سے کہو کہ مولوی سے نماز نہ سیکھو, جا کے امی سے سیکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ 30 سال بعد 10 صحابہ اور 11 میں وہ خود، 11 صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، سیم نماز کا طریقہ کیمیائے سعادت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 505 ہجری نے نقل فرمایا، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 561 ہجری، انہوں نے بھی سیم طریقہ نماز کا لکھا ہے۔ اب 11ویں والا پیر کہتے ہیں اور 11 صحابہ کی گواہیوں والی حدیث نہیں مانتے، ہم بھی 11ویں کے ماننے والے ہیں 11 صحابہ کی گواہیوں کو، تو 11ویں والے پیر نے بھی یہی بات نقل کی غنیت الطالبین میں، اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا، حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں وہ، لیکن جو لوگ، ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر بات آ گئی، لیکن جو لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر نماز بھی تو پڑھے۔ اور حیران کن بات ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں غنیت الطالبین کا ترجمہ اور کیمیائے سعادت امام غزالی کا ترجمہ، تصوف کی کتابیں ہیں، ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے۔ اور پھر بہانہ لگاؤ نہیں وہ تو عملی تھے، بولا شافی تھے، وہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے عملی تھے شافی تھے، وہ تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے لے کر چلتے ہیں۔ تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں، اگر آپ حملی ہو کر رفع الیدین کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں محمدی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنے دیں، خدا کے لیے ہم پر فتوا نہ لگائیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے الحمدللہ۔ 5ویں اور آخری حدیث پورشن نمبر 2 کی، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اور اسی میں انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل بھی کلیئر ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 896 نمبر، میں نمبر اس لیے بتایا یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے، مختصر ڈیٹیل سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے، کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے، شاہی فیملی میں سے تھے، مسلمان ہوئے، اور ابو داؤد میں اور نسائی میں الفاظ ہے کہ میں صرف اس لیے مدینہ شریف آیا کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کے بعد، اب آپ ذرا دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو وہ اس لیے رفع دین ہوتا تھا، فتح مکہ کے بعد تو پورے عرب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو چکی ہوئی تھی، بت رکھنے کی اس کی مجال تھی، بت تو ٹوٹ چکے تھے رفع جو ہے وہ 8 ہجری میں فتح مکہ میں، یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور کہتے ہیں میں صرف اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، بندہ اسپیشلی سفر اس کے لیے کرنے کے لیے آیا۔ صحیح مسلم میں بھی موجود، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، اب ان کو دیکھیے انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بیان کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رسول اللہ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، مسلم یہ الفاظ ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور ابو داؤد نسائی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی، کف اور ساعد پر رکھا، اس کو عربی میں کہتے ہیں رزق، را سین اور غین، اور اس کو کہتے ہیں کف اور اس کو کہتے ہیں ساعد، یعنی کہ کونی سے لے کر یہاں تک۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، کف اور ساعد پر رکھا، اچھا یعنی پورے بازو پر رکھا، اس کو میں بعد میں بریف بھی کروں گا، اس میں جو اختلاف آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا جیسا کہ شروع میں اٹھایا تھا، یعنی کانوں تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رکوع میں جاتے وقت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جب اٹھایا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جس طرح نماز کے شروع میں کیا تھا، یعنی رکوع کے بعد بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں کوہنی کو دائیں ران کے ساتھ ملا لیا. وہ تورک میں ایسا ہی ہوتا ہے, میں انشاءاللہ بتا بھی دوں گا. اور پھر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ہاتھ کو بند فرما کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو اپنی انگلی کو ہلا بھی رہے تھے. پہلے خالی اشارہ کیا اور دعاؤں کے دوران اس کو ہلکا ہلکا, ایسے ایسے نہیں ہلانا, یہ جیسے سعودی عرب میں بھی بعض عربی بڑا تیز ہلا رہے ہوتے ہیں, بالکل آہستہ آہستہ ایسے. اور مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ شہادت کی انگلی نماز میں جب اٹھائی جاتی ہے یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے. یہ الحمدللہ. تو یہ جو شہادت کی انگلی اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کو ہلانے کا, یہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر, اور پہلا والا حصہ جو ہے وہ کامن ہے. پھر ابو داؤد میں آگے الفاظ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا نو ہجری میں تو واپس گئے, پھر کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر سردیوں کے موسم میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں. یعنی اب 10 ہجری میں آیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے جس طریقے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور یہ سردیوں کا موسم تھا. اور میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اپنی چادروں کے اندر اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بھی رفع الیدین کر رہے تھے. یہ پاکستانی انہوں نہیں پتا لگا, وہ کہتے منسوخ ہو گئے, پتہ نہیں چروکڑا منسوخ ہو گیا ولیعہذ باللہ. تو یہ انہوں نے الحمدللہ بات نقل فرمائی. اور یہ حدیث بڑی پرٹیکولر ہاتھوں کی پوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے. تو یہ حدیث ہر موقع پر ہاتھوں کی پوزیشن بتا رہی ہے. لہذا اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کر دوں گا کہ علماء عرب نے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی جب اس قومے کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. اب آتے ہیں جناب ہم آج کے جو تھریٹیکل لیکچر ہے اس کے آخری حصے کی طرف, پورشن نمبر 3 کی طرف, اور وہ ہے 30 اسٹیپس میں نماز کا طریقہ, جو 7 ارکان ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اب یہ بہت امپورٹنٹ پورشن جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک رکن کی تفصیل احادیث کی روشنی میں. ٹائم بچانے کے لیے میں صرف حدیثوں کے ریفرنس دوں گا, پوری حدیثیں بیان نہیں کروں گا, صرف کہوں گا کہ بخاری شریف میں یہ ہے. پوری حدیث بیان کی تو 3 گھنٹے کم از کم اور چاہیے, تو وہ مقصد نہیں, مقصد ہمارا چیز کو سیکھنا ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, نماز شروع کرنے سے پہلے 8 چیزوں کا خیال رکھ لیں, اور یہ 8 کا فگر جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے, جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پہلی چیز طہارت ہے, یعنی جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا, اسی طریقے سے وضو غسل کا اہتمام کرنا. اس پہ میں بتا چکا, مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں, 2.25 گھنٹے کی گفتگو, اس ڈیٹیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے, کوئی بھی عمل درست نہیں, لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے, وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. تو کیا ہم نیت کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کے وضو کی, کسی نے کی ہے کبھی؟ یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں, کبھی نہیں کرتے. نماز کے لیے الفاظ کیوں آئے؟ تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں, خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی, زبان سے اس کو دہرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے نہ کسی تابعی سے ثابت ہے. لہذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں, اور اس کو برا نہ مانیے گا, خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں مجدد الف ثانی جن کو وہ کہتے ہیں شیخ احمد سنندی صاحب، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بدعت ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ بات میں ان کی، اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہے، لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بدعت ہے، ثابت ہی نہیں ہے. تیسری چیز، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ. تو ہماری مسجدیں عموماً قبلہ رخ ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن سفر کے دوران اپنے پاس قطب نما رکھنا چاہیے، یا جو نارتھ سٹار ہے رات کے وقت قطبی ستارہ، اس کو دیکھنے کا پتہ ہونا چاہیے. تو پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے، ہمارے یہ جہلم سے لے کر اسلام آباد یہ تقریباً بنتا ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے. خصوصاً یہ پیٹرول پمپس پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں، مجھے بھی کئی جگہ اتفاق ہوا ان کا قبلہ بالکل غلط بنا ہوتا ہے. تو مسجدیں عموماً جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. ہمارے اسلام آباد کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں، کئی مسجدیں جو ہیں وہ توڑوا کے انہوں نے ان کے قبلے صحیح کروائے ہیں آ کے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن باقی ہمارے اس جہلم شہر میں یا چھوٹے شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اس طرح. چوتھی حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے، نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا. پانچویں چیز، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں. تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے. ہاں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ دو صحابہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر بھی پھیرا کرتے تھے، لہذا یہ سنت ہے. اور اس کو شیخ البانی کا اس کو بدعت کہنا ان کی سخت اجتہادی غلطی ہے، اللہ ان کو معاف کرے. چھٹی چیز، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو نماز کے پروٹوکول میں تو لازمی ٹخنے ننگے کرنے چاہیے، لٹک نہ رہا ہو. جرابیں بھی ٹخنوں کو کور کرتی ہیں، لیکن اس میں لٹکنے کے الفاظ ہیں، یعنی تحمد یا شلوار، یہ لٹک جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، لیکن نماز میں تو پرٹیکولر کریں. اچھا، یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا، تو اس میں ہی یہ بات امپلائڈ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمائی، جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو منع فرما دیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پرٹیکولر ملتی ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور امام بحیقی کی جو خلافیات الخلافیات کتاب ہے اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر سے ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیام کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر مرکوز کرے گا. تو یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی امت کا عملی تواتر اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے، خبر واحد سے بڑی دلیل. امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ایک حدیث ایک سند سے آ رہی ہو اس سے بڑی جو مضبوط چیز ہے وہ امت کا اجماع ہے، اجماع کو لیا جائے گا. تو یہ امت پوری کا اجماع ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اس پر اتفاق ہے. ساتویں چیز، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز کے دوران اگر کہیں علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ننگے رکھ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں، یہ مردوں کے لیے خاص حکم ہے. اور مردوں کو ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، سوائے کسی مجبوری کے یا احرام کی حالت میں. یہ بات الگ ہے کہ سر ڈھانپنا نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نماز میں جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی نقل اتارنا یہ سب سے بڑی زینت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کر رکھتے تھے. تو اگر کوئی بندہ نماز میں یہ تمام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جیسا کوئی بندہ اگر صرف عصر یا مغرب کی نماز پڑھتا اور باقی تین نہیں پڑھتا, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نہ تم پڑھو. تو یہ کہنا کہ جی نماز میں ڈھانپ لینا اور عام حالت میں نہ ڈھانپنا, ویسے ہی نہ ڈھانپو, یہ بات نہیں. نماز ڈھانپنے کا, نماز میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آٹھویں اور آخری چیز اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا. اور نمازوں میں تو پھر بھی چلیں مسجد چھوٹی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں. آپ کو اگر حرمین شریف وین میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بجتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی ناممکن ہے, طواف کا مزہ خراب کرتی ہے. اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں, خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی, سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی ہے؟ اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو, ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں, ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی. بس نیچرل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں, جب بھی ختم ہو ایک دفعہ سٹاپ واچ لگا کے, میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی سٹاپ واچ لگا کے, چھ منٹ میں دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رکعتیں میں نے پڑھنی ہے تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آیا ہوں, افرا تفری کرنے کی ضرورت نہیں, ایک بار کیلکولیٹ کر لیں. تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ ہے, بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسند امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے, کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, نماز میں چوری کرتا ہے وہ. تو آپ دیکھ لیں رکوع بھی مختصر اور اس کے بعد قومہ بھی مختصر اور سجدے بھی فوراً فوراً اور جلسے میں بھی نہیں بیٹھنا اور فوراً دوسرے سجدے میں جانا, یہ عموماً نماز. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا, اس نے دوبارہ پڑھی, پھر سلام کیا, آپ نے جواب دیا, فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تین دفعہ اسی طریقے سے ہوا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ پھر سکھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو, اس کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ, پھر تکبیر کہو, اس کے بعد قرآن پاک میں سے پڑھو, پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو, پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, پھر سکون سے سجدہ کرو, پھر سکون سے سجدے کے ساتھ سر اٹھاؤ اور سکون سے بیٹھ جاؤ, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ. یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ موجود ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251. دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. لہذا جس مسلم کی یا بخاری کے ترک میں یہ نہیں آتا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ تو وہاں عدم ذکر شمار ہوگا, جب ایک جگہ ذکر ثابت ہو جائے تو دوسری جگہ, ورنہ تو اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سبحان ربی العظیم پڑھو, تو دوسری حدیثوں میں موجود ہے, لہذا اس میں امپلائڈ ہوگا. اب آئیے جناب, پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام, اسٹیپ نمبر ون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اب وہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کندھوں والی ہے, اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث وہی سلو کمار آئی تمونی وسلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. جن صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے, بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو. انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں, لہذا اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے, نہیں یہ کوئی ثابت نہیں. کانوں تک, اور عربی کے الفاظ ہیں محاذی, اس کے پیرلل, انگلش میں آپ اس کو سمجھیں, اس کے متوازی, جیسے کہ اگلے محاذ, یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے محاذ پر, یہ تو نہیں اندر گھس جانا, پیرلل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا. تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے محاذی, کانوں کے پیرلل اٹھاتے تھے. تو آپ یہ ذرا دیکھیے, اگر آپ اس کونی کو پیوٹ مان لیں, جیسے قبضہ ہوتا ہے دروازے کا, اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائیں ایسے, یہ خود بخود اس پوزیشن پہ پہنچے گی. آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہے اور میری ہتھیلی جو ہے کندھے کی سیدھ میں. تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندھوں تک بھی خود بخود شامل ہے. یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا نا, یہ والا کام, کام چوری والا, یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے. اور وہ اس سے کندھوں کا سہارا لے رہے ہیں, کندھوں والا ہی چکر ہی نہیں ہے تو سینے تک ہو جاتا ہے. ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے, ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنے چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے, ادھر تک لے جائے اس کو اوپر. لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے. اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی, لیکن ایک ضعیف روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں, جو کہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں, لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما ان کا ثابت نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے, یہ وہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے, صحیح مسلم میں جن کے الفاظ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے ابو داؤد النسائی میں, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بلند کرتے تو آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آ جاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیدھ میں آ جاتا. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے میری بات, لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے لہذا اس کو میں دلیل نہیں مان رہا, لیکن اجتہاد پر بہرحال پرائیورٹی رکھتی ہے یہ, تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے. اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر, تو یہ بھی سن لیجئے, ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, میں اتنی بیان کر, سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے, صحیح بخاری میں ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے, کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں, کہاں رکھیں, بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے 740 نمبر حدیث, اور امام بخاری نے الموتا امام مالک, امام مالک سے لیا, اور الموتا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے, دو واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی, یہ انگلی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو, جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے, یہ زرہ. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے. اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی, کلائی اور ساتھ پر رکھا, یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے. اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں, کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے, اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے. اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے, تو ایسے. لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت, یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں, اور جو بالکل نیچے مال ہے وہ بھی ثابت نہیں, یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے, یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک. اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22017 نمبر, کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر. اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے, تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے. تو یہاں بھی نہیں باندھنا, اور اس کی کباہت بھی ہے, پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں. تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے, تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے, یہ بھی اس میں حکمت ہے. ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی, لیکن یہ بڑے ظالم ہیں مولوی, بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے, ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں جی اپنی صحیح کہتے ہیں ساڑیاں نو ضعیف, امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمان بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے ناف سے نیچے والے. تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہے انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا. آپ کو جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں, اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول لکھا ہوا ہے, جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو, لیکن کوئی نہیں موجود. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا, تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی. تو اب میں آپ کو علمی طور پر لاجیکل ایک پھکی والا جواب, الزامی جواب دینے لگا ہوں, جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 مفاخرت اور اسبیت کے بیان والے چیپٹر میں تیسری جلد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں. اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کوئی نہیں کہا, صحیح بھی نہیں کہا, ضعیف بھی نہیں کہا. تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے, تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں اور فخر کرے اس بات کے اوپر, اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, والعیاذ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو, اشارے کنائے میں نہیں, ڈائریکٹ اس کو کہو. اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسند امام احمد. تو اب یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. سفیان ثوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابعی, 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے, انہوں نے تدلیس کی ہے, انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی. لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, ایکسکلوسیو لیکچر, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم, اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے الحمدللہ. اچھا جی, یہ بات ہو گئی. اب آ جائیے جناب, ساروں کو آج کے درس میں میں نے ایک بات شروع میں بھول گیا کہ معذرت, کسی کو کوئی بات بری لگے, کچھ باتیں بریلویوں کو بری لگیں گی, کچھ دیوبندیوں کو بھی, کچھ اہل حدیثوں کو بھی, اور کچھ اہل تشیعوں کو بھی, لہذا پیش کی معذرت. اب یہ کچھ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں. سٹیپ نمبر 3 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں حدیث ہے موقوف, اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر, یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے, جو میں نے بیان کی کہ ایک صحابی جو تیزی سے نماز پڑھ کے آئے تو 3 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی, تو 4th دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا. جب یہ حدیث سنن نسائی میں 1137 نمبر آتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اچھی طریقے سے, پھر تم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو, تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو. اب یہ حکمیہ حدیث آگے, تحمید اور تمجید بیان کرو, اور پھر فرمایا کہ قرآن میں سے پڑھو. اس حدیث کے تحت یہ جو دعا ہے اس کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اس میں تحمید بھی ہے اور تمجید بھی موجود ہے, لہذا یہ دعا کمپلسری ہے پڑھنا. لیکن جو دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے تھے, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, وہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتے تھے, اس کا حکم نہیں فرماتے تھے. لہذا یہ والی دعا پڑھنا افضل ہے, اس دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے, وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں, اس لیے میں نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ پرائرٹی اس دعا کی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے علاوہ بھی دعا ہے صحیح مسلم میں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, یہ بھی موجود ہے. تو کافی دعائیں ہیں, اور الحمدللہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 892 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو حضرت عمر کا بھی عمل مل گیا ہمیں صحیح مسلم میں. سٹیپ نمبر 4, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و دفقہ و نفثہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عموماً جو عمومی حکم میں خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا حوالہ سنن ابی داؤد ہے, اور بخاری اور مسلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھنا بھی کافی ہے. پانچواں سٹیپ سنن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کثرت دلائل کی روح سے یہی بات ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث 890 کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے, کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے, لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں, آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی قراءت شروع کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے, یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے. تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے, اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 6, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے, جیسے ہم نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہر آیت کے بعد وقفہ, اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل یہ مینشن کرتے تھے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے پیچھے قراءت کرتے جا رہے تھے, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز. لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے, جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو, اقرا بھی فی نفسک, اپنے دل میں آہستہ آہستہ, اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں دل میں, یعنی کہ سوچو, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ سوچو, اس میں اقرا پڑھو یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاؤ, تو امام کو وقفہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے سٹیپ نمبر 7 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز والی نماز میں آمین بھی اونچی فرمایا کرتے تھے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 248 جو امام ترمذی نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہی, لیکن ساتھ ہی نقل کیا کہ اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے, خود امام ترمذی نے. آہستہ نماز میں امام بھی آہستہ پڑھے گا آمین اور مقتدی بھی, اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے. آٹھواں سٹیپ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورت شروع فرماتے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے, یہ صحیح مسلم میں ہے. نواں سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی دو رکعتوں میں, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, سورۃ الفاتحہ اور ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1014 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورت الفاتحہ کے ملا لیتے تھے, اور کبھی صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں, تو دونوں طریقے سے جائز ہے. دسواں سٹیپ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے. سکتہ کیا؟ خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, جس طرح میں نے یہ الحمدللہ سنت آپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا, اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا, اتنا طویل کہ ایک بندہ سورۃ الفاتحہ پیچھے پڑھ لے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند سے جزء القراءہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ امام کے سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو. تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام اس سنت پر عمل کرے, اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں, ان کی منت کی غلطی اپنی جگہ, لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں, یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں. اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکوع والا, سٹیپ نمبر 11, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے اور مسلم الفاظ ہیں کانوں تک بلند کرتے, اور وہی بات کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جایا کرتی تھی. 12 سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث موجود ہے ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں, لیکن وہ منقطع روایت ہے, امام ترمذی نے لکھا کہ اس میں جو عام تابعی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں ہے, لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھو. لیکن صحیح سند المصنف ابن ابی شہبہ میں ابن سیرین, سیدنا امام زہری اور سیدنا محمود تابی رحمہ اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی, اور وہ تسبیحات کیا ہیں اب اس میں بھی ذرا سن لیجئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے, لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے, بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, لیکن وہ آپ پڑھتے تھے, حکم کس کا دیتے تھے؟ سبحان ربی العظیم کا. تو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, لیکن حکم کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کا, کم از کم 3 تسبیحات. اور یہ کم از کم ہے, اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی اس کے بعد شاذ و ناظر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو, سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. عمر بن عبدالعزیز تابعی, 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے. انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے, اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی. یاد تو کروانی تھی, بیچ میں بنو امیہ کے 50 سال سنتیں ہی چھوٹ چکی ہوئی تھی. اور پھر انس بن مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں 10-10 تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے. کتنی؟ 10-10. لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ تاک ہی ہونی چاہیے, بات غلط ہے. اسے آپ ہی کہہ رہے ہیں 10 تسبیحات. تاک ٹھیک ہے, مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تاک ہے اور وتر بھی تاک پڑے جاتے ہیں, لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو 10 تسبیحات آپ اندازہ لگا لیں. آگے آ گیا جناب قومہ, سٹیپ نمبر 13. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک بلند کرتے ہیں, اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں. ابن سیرین تابعی کا المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح قول موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ لمن حمیدہ, لیکن اگر خالی مقتدی ربنا لک الحمد کہتا اور امام کہتا سمی اللہ لمن حمیدہ تو یہ بھی جائز ہے. اور 14 سٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا کس نے پڑھا, تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ میں نے, فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے ہیں. اللہ, یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ ہیں اہل سنت میں سے, وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. حالانکہ یہ بارِ شریعت میں بھی مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے, انفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری مسلم میں, ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے, اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے, اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے. اس کے آگے بھی ہے صحیح مسلم میں ملء السماوات والارض وَبِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ، یہ والا بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ بھی دعائیں اب دیکھیں. اور ادھر وہ حدیث مجھے یاد آگی بخاری اور مسلم کی، یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے ہی بھول گئے، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، آپ دوسرا سجدہ ہی کرنے بھول گئے. یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور قومہ کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اس میں. اب دعائیں یہ آئیں گی جس کو تو وہی پڑے گا نا. اللہ پندرہواں اسٹیپ سن نسائی کی حدیث 890 نمبر، جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی، لیکن سن نسائی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، ابو داؤد میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، جس کے تحت میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے اور الحمدللہ امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. یہ جو علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے، اس کی قطن کتاب و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہ اس کو سخت نہ سمجھیے گا، میں اب دلائل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہوں. وہ حدیث آپ وائل بن حجر والی سن چکے، جو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں انہوں نے پرٹیکولر یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے. اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث، 890 سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور سن ابی داؤد میں 726. وائل بن حجر جو کہتے ہیں میں اسپیشل نماز دیکھنے آیا، تو انہوں نے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں کلائی اور ہتھیلی اور سائد پر رکھ لیتے بازو پر، پھر کہتے ہیں جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اب یہاں ان کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پھر ہاتھ باندھ لیتے، وہ تو ہاتھوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے. پھر کہتے ہیں نیچے جھکتے تو دونوں ہاتھوں کو، سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو کانوں کی سیدھ میں رکھ کے سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور تشہد کے لیے جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی زانوں پر رکھتے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر انگلی سے اشارہ کرتے. تو ٹوٹل انہوں نے روایت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے. اس میں ان کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ رو کے بعد پھر دوبارہ باندھ لیتے، نہیں وہ ہر جگہ بتا رہے ہاتھ. اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے والا چکر کوئی نہیں تھا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر جو ہے وہ تواتر بھی موجود ہے. تو اس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع اور تواتر ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے. حنفی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری، اہل تشیع، اہل سنت کے تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب امت میں ہاتھ چھوڑتے آ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر ٹو، یہ جو حدیث سن ابی داؤد اور سن نسائی کے، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان کو کیا چیز مانے دی، وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے. اتنے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہتیلی کلائی اور بازو پر رکھا اور پھر ہاتھ اتر، ان کو کہتے ہیں رکوع کے بعد پھر یہی کیا. تیسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس حدیث میں عدم ذکر ہے. عدم ذکر وہ ہوتا ہے جب کسی حدیث میں ذکر بھی موجود ہو، تو دکھائیں کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ موجود تھے، باندھتے تھے. ورنہ تو میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی عدم ذکر ہے کہ آپ رکوع کے بعد سر پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے، دعویٰ کر سکتا ہے کوئی بندہ بھی. اچھا تو یہ بات بالکل. پھر پوائنٹ نمبر فور، وہ کہتے ہیں ہم قیام پر قیاس کرتے ہیں جی، چونکہ قیام میں بھی ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پر باندھا جاتا ہے، تو رکوع کے بعد بھی چونکہ قیام ہوتا ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کے اجتہاد جو ہے وہ من گھڑت کرنا شروع کر دیں، جبکہ صحابہ کرام اس کو ایک سمجھتے ہی نہیں تھے. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے، صحابہ کرام علی رضوان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد، ان دو چیزوں کو چھوڑ کر پوری نماز ایک جیسی ہوا کرتی تھی. اور پھر ساتھ بتایا کیا نماز، کہتے ہیں کہ رکوع، رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. یہ قیام اور تشہد کے علاوہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی. کیا مطلب؟ جتنا رکوع کرتے تھے اتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، جتنا سجدہ کرتے تھے اتنی دیر ہی سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا قیام، انہوں نے کہا قیام اور تشہد کے علاوہ جلسہ اور رکوع کے بعد اٹھنا، اس کو رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں. وہ رکوع کے بعد قیام نہیں کہتے، ہو رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں. یہ کسی نے ڈیفائن نہیں کیا، یہ خام خواہ انہوں نے چیز جو ہے وہ ڈال دی. اچھا پوائنٹ نمبر فائیو، کہ آپ کا یہ جو فہم ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے، کسی محدث نے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ باب باندھا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ہونا چاہیے نا؟ یعنی پوری کی پوری امت نے یہ معاملہ چھوڑا ہے. اور پوائنٹ نمبر 6، یہ بڑا سخت پوائنٹ ہے، کہ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے. پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا، پوری امت گمراہ ہو گئی سوائے سعودی عرب کے چند علماء کے، اور یہ اتنی بڑی گمراہی پوری امت میں پھیل گئی. کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی سنت چھوٹ چکی ہے، خدا کے لیے سنت کو زندہ کیا جائے. جیسے کوفیوں نجدیوں نے رفع الیدین کی سنت چھوڑی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کی ہے اور بدعت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی، کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے، اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف. یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7، کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی، تو کتاب بھی الحمدللہ آئی کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں وسعت پاتا ہوں. تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی. ان کا قول بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی ائمہ کا قول ہے، جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل سٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا. الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے، اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب، اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں، 1933 سے 1999 تک، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے، تو اسی البانی نے جس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا، انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان، اردو میں ترجمہ آ چکا ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے. اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے. تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوڑتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے، کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجئے، میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے، وہ بہت خطرناک اینگل ہے، اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا ہے. نماز کے رکن ہے نا، ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے، رکوع کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے، یہ پھر باندھ لیتے ہیں. تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے، تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے، یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں، اس رکن کو ہی ختم کر دیا. اور اللہ معافی دے، ہو سکتا ہے یہ اہل تشیع کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع کے بعد بھی باندھیں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی فرقہ واریت کی لعنت آئی ہو، کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا ہاتھ چھوڑنے والا بھی. تو یہ مسئلہ الحمدللہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا. 16 اسٹیپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 عذاب پر سجدہ کروں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عذاب گنوائے، دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے 4، دو ہاتھ 6، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا، یعنی پیشانی اور ناک ایک عضو شمار کیا، یہ 7واں، یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہے. اچھا، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے. اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا، وہ بھائی میرے اونٹ کو چھوڑے، اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں. ابو داؤد میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو. آپ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدرک للحاکم میں بھی اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے. ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں. اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر. کیوں؟ اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے وہ یہ کر لے. اس میں حسن بصری مدلس تھے, اس میں شریک مدلس. ہم یہ نہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, ایک اصول رکھیں گے. اور میں نے کئی اہل حدیث بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے. رکوع میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے. جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے. ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایا ہاتھ بائیں پر سینے پر باندھتے تھے, یہ روایت ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علی ترمذی کی بغیر رفع الیدین والی حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے, اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے, لہذا یہ بھی ضعیف ہے. تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا. جو چاہے میرے حق میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی, ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ. 17 پوائنٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے, اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر دیتے, دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے, اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے, دونوں طرح ثابت ہے. اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سمیٹتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے. پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنن ابی داؤد نسائی میں ہیں, یہ آخری الفاظ جو ہیں کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں. یہ الفاظ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڑیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی. اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ نہیں ہوتے مڑ کے, بعد میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. پاؤں اگر اٹھ جاتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے, دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں. یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ سجاد انگوٹھا ہوتا ہے, قلعہ ہوتا ہے نماز کا, دایاں انگوٹھا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. کوئی ایسی بات نہیں. ایون بارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, یہ حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے. ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا تو انگوٹھا ہل گیا تھا. اسی طریقے سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھ رہے تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا. یہ ایسی مشہور ہے. بہرحال سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے, یہ سنت ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو, کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ, اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو. ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی, کونیاں اٹھا کر. اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا. ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنرل وہی حدیث ہے, سلو کما رہی تمونی اسلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں. باقی یہ کہنا جی وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں, تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی, وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گے. اس حساب سے اگر پردہ نہیں ہے تو پھر مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے, ان کو بھی اس طرح بچھ کے سجدہ کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ, تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا, یہ جس طرح عورتیں عموماً پڑھتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. 19 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکوع میں ہیں, صرف فرق ہے ایک, وہاں سبحان ربی العظیم اور یہاں سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کا حکم دیتے. صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی, باقی وہی ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وسبح القدوس رب الملائکۃ والروح. اب آ جائیے سنت جلسے جو ہے نماز کے. 20 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی دو دفعہ. اور الحمدللہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا چاہیے دو دفعہ. لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ, لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ حدیث لکھ دی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ترمذی ابو داؤد میں ہے. حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس میں مدلس راوی ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. لیکن اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے کہ مقبول تابعی رحمۃ اللہ علیہ المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی. لہذا یہ درود شریف کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور دو سجدوں کے درمیان پڑھنا بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 22 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں, جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ایک صحابی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا. فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اور 23 نمبر حدیث مالک بن حویرس سے, وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, انہوں نے بخاری شریف میں 823 اور 824 نمبر حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں پھر وہ تابعی بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرس نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے تاک رکھتوں میں پہلی اور تیسری میں, اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے یا چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. لہذا یہ سنت ہے, یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے ایسا نہیں. اور معاذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستاخی کی, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تب ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. یہ بات ہوتی تو آپ مالک بن حویرس کو کہتے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ خاص ہے, تم نے بغیر ہاتھوں کے سہارے کے اٹھنا ہے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع نہ رہے ہوں, اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے. تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے, مطلب فرقہ واریت کی لعنت ہے جو پڑ گئی ہے. اب وہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنے بھی ہیں, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے, بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں ایسے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, لہذا صرف تشہد میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے, دو سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یوں انگلی اٹھانے کا جواز کوئی موجود نہیں صحیح سند کے ساتھ. اب آ جائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہد, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد. صحیح مسلم میں سنن ابی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے. یہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں ہی ہے, اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے, اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو لکمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے. گھٹنے پہ رکھنا بھی ثابت ہے اور زانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے, دونوں طریقے جائز ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے, یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے جیسے ہی تشہد بیٹھتے, لہذا تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے, تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ الہ پہ اٹھانی ہے اور اللہ پہ گرانی ہے, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشہد میں اٹھا کے رکھنی ہے, اور جب دعاؤں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے, یہ بھی سنت ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں, اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ بات بھی سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں انگلی نہیں ہلاتے تھے, ورنہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے. ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور سات الفاظ موجود ہیں, وَيَدْعُو بِهَا, اور اس سے دعا مانگتے تھے. لہذا جب آپ درود شریف کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے، ایسے ہلکا بنا کر. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے، تو وہ روایت بھی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ تدریس کس بلا کا نام ہے یہ آپ پھر اب مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں میں نے 5 روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہے تدلیس کی وجہ سے. اس کے بعد جناب 25 نمبر سٹیپ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں ہے، اسی طریقے سے تشہد سکھاتے تھے. اور وہ کیا تشہد ہوتا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پورا تشہد وحدہ لا شریک اللہ اس میں موجود نہیں ہے. وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے، محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. لہٰذا جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکم یا رسول اللہ ہی ہے، ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے. جہاں ثابت ہے وہاں پڑھ، قبر رسول پر بھی ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموطا امام مالک میں کہ قبر رسول پر جا کر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر السلام علیکم یا ابا بکر، اور السلام علیکم یا ابا بکر. وہ مانتے ہیں، علماء عرب بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں. نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے، اور اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا رہا ہے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 26 نمبر سٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے. اب یہ پوری ڈیفینیشن تورک کی آ گئی ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر حدیث. اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہد کا طریقہ اس میں بتایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ وہی حدیث ہے جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ہے. لیکن اس میں کئی چیزیں عدم ذکر ہیں اور لوگ لے آتے ہیں کہ جی اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. تو یہ پوری حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، تو یہ تشہد کے چیپٹر میں لے کے ہیں، رفع الیدین کا چیپٹر علیحدہ سے باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ 828 وہ حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ کر لیتے اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے، اس کو کہتے ہیں تورک. چونکہ آپ کا آخری تشہد کافی لمبا دعاؤں والا ہوتا تھا تو اس میں بندہ تھکتا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ بائیں پنڈلی کے اوپر ہی بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھیں تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے جس طرح کہ عورتیں بیٹھتی ہیں. یہی سنت طریقہ ہے آخری تشہد میں، درمیان والا تشہد اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم عام تشہد کرتے ہیں. اور درود شریف کا مسئلہ اس کے بعد ہے 27 نمبر کے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف تعلیم فرماتے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی درود شریف یہ سکھایا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اچھا سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ درود شریف اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے، چاہے دوسرا ہو یا چوتھا. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں بھی آپ درود شریف اور دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. درود شریف پڑھنا سنت ہے، تعلیم فرمایا 1721 نمبر حدیث میں. اور دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں، دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے، جیسے ہم فرضوں کی آخری 2 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم 4 رکعتوں والی نماز پڑھو تو 2 رکعت والی نماز 2 رکعتوں کے بعد تشہد عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اور چوتھی رکعت میں ساتھ درود شریف ملا لو، تو یہ بھی جائز ہے. تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمدللہ. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اب 28 نمبر سٹیپ، تھرڈ لاسٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں چار چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المسیح الدجال. عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس دعا کو بھی یاد کریں. اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی صحیح سند کے ثابت سے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے، اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس ادھر تک. ٹھیک ہے، تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی دعا پڑھنا. اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو اس کے تحت آپ درود شریف کے بعد وہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں یہ صحیح ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو بھی سنت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساری دعائیں. لیکن پہلے وہ چار چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی، وہ دعا لازمی طور پر یاد کریں. وہ ابلیگیٹری ہے، بلکہ صحیح مسلم میں طاؤس تابی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا، اس کو کہتے تھے نماز تو دوبارہ پڑھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے. اور آخری رکن اور آخری سٹیپ بھی وہ تیسواں ہے، بخاری اور مسلم میں موجود، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ. لیکن یہ سلام دائیں طرف کے فرشتے اور ساتھ نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گردن موڑنے کے بعد کہنا ہے، تاکہ اس طرف سلام ہو، یعنی کہ ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت ہے. اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں اہل تشیع کے حوالے سے دو تین منٹ میں، کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نماز میں بنیادی طور پر چار جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے، اور وہ بھی اے سچ کوئی اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے. پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں، ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں رکوع کے بعد، رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مالک پہ یہ جھوٹا تومت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے. الموتا امام مالک میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ دایا ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے. امام بخاری نے حدیث ہی امام مالک سے لی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں. امام انیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سند سے موجود نہیں, ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی. جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں. تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے, حالاں ایسی بات نہیں ہے, وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے, اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے. وہ ہمارے ہاں بھی سننے ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, اس طرح سلام پھیر لے, ضعیف ہیں. ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی سلام, لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے, جو آیت اللہ خامنائی صاحب جو خمینی صاحب کے بعد, ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ثاقب اکبر صاحب جو اس وقت اہل تشیع کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, وہ سلام پھیرتے تھے. تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا, لیکن سلام پھیرتے ہیں وہ. نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے, کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے. لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے, السلام علیکم کہنا ضروری ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں, تو میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے. اور وہ سلام کے بعد تین دفعہ ایسے سے کرتے ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں, وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ ہم بھی قائل ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے. یہ ان کے ہاں بھی روایت ملتی ہے. تو وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز کا ایسا نہیں ہوتا, نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں, ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتا چلے گی. لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حنبلی شافعی مالکی اور اہل حدیث سلفی, ان کی نماز اور اہل تشیع کی نماز ایک ہے, اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے. آخری بات یہ سن کے جائیے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا. یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر, تو اس میں بھی بھائیو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں, امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز. اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں, چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے, جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے, حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ کو پتا ہے وہ شب قدر والی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی, تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے, اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں, یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے, خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات, ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں, اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے, ماربل زمین میں سے نکلتا پتھر ہے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا. مثلاً اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے, اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی, یہ انہوں نے مسئلہ اجتہادی کیا ہے, یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے, یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے سنت یہی ہے, چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ. یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے, وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتا جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں, وہ بھی نہ ہو تو بعض کر اپنے ہاتھ پہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں, لیکن اس میں میرا سٹانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نہ نہیں کرنا ہوتا, سات اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے, پھر سات ٹکیاں ہونی چاہیے, دو پاؤں کے نیچے, دو گھٹنوں کے نیچے, دو ہاتھوں کے نیچے. کیونکہ سجدہ تو سجدہ صرف ماتھا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے, سجدے کا پورا پروٹوکول ہے. یا تو کہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں اٹھا لیں یوں صرف ماتھا لگائیں تو یہ سجدہ ہے. تو انہوں نے یہ اجتہاد تو کیا, اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کو روایت, کہتے روایت کوئی نہیں ہے, روایت یہی ہے کہ لائیو زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو, جیسے ایک کھجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو, کسی زمانے میں ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی تھی, اس پہ وہ بھی قائل ہے کہ وہ کھائی نہیں جاتی, ٹھیک ہے, اور وہ نیچرل چیز ہے, اس کے اوپر وہ سجدے کے قائل ہے. کھجور کی چٹائی جو یہ ہمارے پھوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے. تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی اخذ کیا ہے, لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے جس طرح ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں, یعنی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے ارکان کی. تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں. صرف فزیکل ڈیمونسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں. یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر جا کر گرنا چاہیے. جتنا دو شولڈرز کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ تقریباً کیلکولیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا 10 inch تک بنتا ہے. اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ 12 inch تک بھی کر سکتے ہیں, لیکن 10 inch تقریباً ایک بالش کے قریب ضرورت ہوتی ہے. اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے. اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے, اللہ اکبر. تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے. جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے. تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے, یعنی پیرلل. تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پیرلل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے پیرلل ہیں. تو نہ یہ ایسے رفع دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفع دین. یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے, تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر جب کیا, اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے, بائیں ہاتھ کی زیرہ پر اس طریقے سے. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ ایسے, بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر آنا چاہیے. وہ میں نے پوری ڈیفینیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی. تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں. اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے, اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر, تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے. اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے, جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی. اس حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور یہاں پر ہاتھ لا کر پھر اللہم ربنا ولک الحمد. اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں. فی الحال صرف پوسچر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے. تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے, اس کے بعد گھٹنوں کو. وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا. اللہ اکبر, یہ دونوں ہاتھ رکھے, دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے, اور بالکل جس طرح رفع الیدین کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھیں, اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آئیں گی. اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے, اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ ایسے کرنا بھی بنا ہے, اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے ایڑیاں جڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر قبلہ رخ ہونے چاہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور دائیں پاؤں پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے, اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے. یہ بھی سنت ہے, اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے. دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے. اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اکبر کہنے سے. اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے. ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے, اور واپس قیام میں آنا ہے. اب جب قیام میں دوسری رکعت میں ہے تو رفع الیدین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکعت ہے, اور رکعتیں جو ہے تعاقب میں رفع الیدین ہوتا ہے. تو یہ اوپر اور آتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ جب دوسرے سجدے سے یا تشہد سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوندھنے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. وہ روایت ویسے ہی ضعیف ہے. بخاری میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے. اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوندھتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور پھر وہی پاؤں جو ہے اتنے ہی ہونے چاہیے, کیونکہ جب صف میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صف سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے. پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے, اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھنا, یہ وہی طریقہ. تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ, رفع الیدین کرنے کا طریقہ. اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں, پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے, اور بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے, اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو. ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے, یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور چونکہ درمیان والا تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ رہے مانگ سکتے ہیں ویسے, وہ بھی ثابت ہے, تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکعت چونکہ آڑھ رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی, پھر رفع الیدین کریں گے. یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں, سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئی. تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا, یہ ہے محاذی میں آ جاتے تھے, پیرلل آ جاتے تھے اس طریقے سے, اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی ہوگی, نہ زیادہ نہ کم, جو عام حالت ہے اس کی. اور یہ ساری چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں, اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا, اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے, اگر چار رکعت والی ہے, دو رکعت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تبرک کریں گے, تو چوتھی رکعت میں تبرک کریں گے یا فجر کی دوسری میں کریں گے. اور تبرک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے, اس طرف سے آگے ایسے بیٹھتے ہی انگلی بھی یوں کر لینی ہے اشارہ. تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے, یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے باقی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے, دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر, یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے, باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں. اور پھر جب ہم تشہد کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھ رہے ہوں گے, ایسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے. اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا پھیرنے کے بعد, اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری زرہ یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی, تو وہ یہاں پر لگتی جب تبرک بیٹھے ہو ایسے, یہ بھی سنت ہے, یہ کھڑی رہے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی. اور اگر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی, وہ درمیان والے تشہد میں لگتی ہیں ایسے, یہ دیکھو یہ بھی سنت ہے. اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے, لیکن جب تبرک بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے یہ, لہذا یہ بھی سنت طریقہ ہے, یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ ایڈریس کر دیا. اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے. تو یہ نماز کے سارے پوسچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے, اور اب فزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے بعد پھر نماز میں جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کو بھی ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. ہاں جی, اب میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے. پوسچرز پہلے ہی ایڈریس کر دیے, اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں. تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا, ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے, اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں. یہ کتنی, تین تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں. اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے, تو جتنی دیر کے لیے میں رفع الیدین کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ. اللہ اکبر, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي, رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي, رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر تو یہ طریقہ تھا دو رکعتوں کا چار رکعتیں ہوں گی تو چار رکعتوں کے بعد تبرک بیٹھنا اور درمیان والی تشہد جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز قابل قبول ہے اب جو اس کے علاوہ تسبیحات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیتا ہوں اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح الله اكبر

اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتاؤں گا، تاکہ پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سجدہ کیا کرتے تھے، تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدھے کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں. اس میں اب میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی، اور بیچ میں جو وقفہ سکتا امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا، اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، تو میں ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ قرات کے ساتھ ہوگی. آخر میں جا کے امام کے ساتھ آمین ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. آخری آیت میں جب امام مطلب با اس کو کھینچے، اسی کھینچنے کے دوران وہ مقتدی بھی پڑھ لے، جس طرح کہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ اکبر بھی تو کہتے ہیں، اس دوران بھی تو ہم امام کی قرات نہیں سن رہے ہوتے. تو اس پورشن میں قرات بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے. اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ اتنا سکتا، تو اس میں آ کر مقتدی پڑھ سکتا ہے. تو میں دونوں کر کے بتا دیتا ہوں. سنا میں آستہ آواز میں پڑھوں گا، امام کو چونکہ ریپرزینٹ کرنا ہے، سنا امام اور مقتدی دونوں نے پڑھنی ہے. اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا بنا ہے، لیکن سامنے بھی زیادہ دور نہ جائے، بس سجدے کے ماضی کے قریب قریب رہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی نماز بھی مکمل کی جائے گی اور اس میں مقرات والا جو وقفہ ہے دو سکتے جو ہیں ہر آیت کے بعد سکتا اور رکوع سے پہلے سکتا وہ میں نے بریف کر دیا. اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے کا, کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو, کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ صفیں سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمفسائز کرتے تھے صف سیدھا کرنے پر, حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفوں میں جڑ کر رہو, تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کر دے. اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا, اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے. یعنی ایک گورا ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو, امیر ہو یا غریب, وہ سب برابر ہو جاتے ہیں. تو اب ہم سب بنا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کریں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ صف میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے. اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا, ایک بندے نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے, لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے. یہ جو آتا ہے ٹخنے سے ٹخنا اور پنڈلی سے پنڈلی, وہ صرف بتانے میں سنویدوں کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے تھے, کہ محاورہ تن بات ہوئی ہے, یہ نہیں ہے ٹخنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. اسی لیے پھر اہل بدعت اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ٹخنا ٹخنا کرتے ہیں ٹخنا تو ملتا ہی نہیں. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے, جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے. تو اب ہم انشاءاللہ کچھ نمازی اکٹھے ہو کر اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آج جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے اور یہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, شلوار اپنی اوپر کر لیجئے, آدھی پنڈلی تک پسندیدہ ہے لیکن ٹخنے ضرور ننگے ہونے چاہیے, اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہوں اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے. یعنی جتنا یہ شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھلنے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کھلنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا. اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرا ساتھ والا مل نہیں سکے گا. تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے, تو پھر کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے. اچھا پاؤں کے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے, پنجے نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیر میں ہیں, کچھ کا پاؤں آگے نکلے ہوئے پیچھے. بعض لوگ اس کو یوں ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ایڑی سیر میں ہو, بالکل سب کی ایڑیاں سیر میں ہو, پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے کی قبلہ رخ ہونے چاہیے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور پھر دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں امام کے پیچھے, جب اللہ اکبر کہہ کر آپ آ گئے تو بس ٹھیک ہے, اس طریقے سے ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ابزرو کریں کہ سب کے, یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملایا ہوا ہے, باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں, کندھے سے کندھا اور ہاں جی پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کباہت ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف, تو یہ دیکھیں یہ پھر کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا. اگر یہ بھی خدا کا راستہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ دیں گے. تو اس طرح کرنے سے یہ کندھے کی سیل سے ہٹ جاتا ہے, لہذا ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے باندھ دیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے. تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر. اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے, یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. ایسے ہاتھ نہیں رکھنے, بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دایاں ہاتھ ہلکا سا رکھنا ہے, اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف دبا کر یہ سینے کے جو ہے وہ, تاکہ آسانی رہے سینے کے اوپر, اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹھ بن جائے گی. ادروائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی. اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے, یہ ایک ہی طریقہ ہے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا رفع الیدین بیک وقت کریں, ایسے رفع الیدین کریں سب کے ساتھ, اور رفع الیدین کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں رفع الیدین سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. اچھا یہ نارمل پوزیشن میں, یہ عثمان بھائی کا سب سے بہتر ہے, یہ دیکھیں اس کو بھی کیوں نہ روح ہونا چاہیے ایسے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے, اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں, پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ یوں منہ لگائیں اور ایسے کر کے دیکھیں کہ یہ ایسے رکھ کے اس کو واپس لے گئے تاکہ پتا چلے کہ میں ہاتھ سیدھے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہ یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے کہ سب کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. لہٰذا اس حدیث میں کوئی فرق نہیں, اصل میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں, یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جائے. تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے. اب آپ سب لوگ رکوع میں جائیں, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. اب رکوع کی حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں, آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولی ہوئی, انگلیوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے, ایسے پکڑنا ہے, اور یہ جو یہاں پر گھٹنے کی جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے, پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, سب کی کمر سیدھی ایسے ہوگی. پھر سمیع اللہ علی الحمیدہ کہہ کے رفع الیدین کرنا ہے, اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے, پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ گھٹنے, اللہ اکبر. اب سجدے میں پشتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا لینی ہیں, فوراً ایڑیاں ملانی ہیں اور پاؤں کے پنجے جو ہے وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے قبلہ رخ ہو, بالکل ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے, پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے, اللہ اکبر, دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا ہے. اب دونوں ہاتھ زانوں پر رکھنے ہیں یہ بھی درست ہے, دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں یہ بھی درست ہے, دونوں طریقے سے درست ہے, جیسے آسانی ہو اس طریقے سے رکھ لیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں, تو پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایڑیوں کا ملنا, اور پاؤں کے پنجے جو ہے یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے. اس کو دبائیں ذرا, ایسے کم از کم تین انگلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی ہیں. پھر جیسا اصرار کرتے ہوئے آپ اٹھے اللہ اکبر. نہیں آپ یہ غلط بیٹھے آپ, اس طرح نہیں بیٹھنا. دوسرے سجدے کے بعد اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے ایسے. اب جلسہ ہے یہ دوسرا جلسہ ہے آپ کا, تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں ایسے ایسے یوں کر. اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے تھے ظاہر ہل جاتے ہیں, اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے. اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا ہے. اب جب آخری رکعت میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشہد میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن آخری تشہد جس میں تبرک بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پھر اگر لیفٹ والا نمازی صحیح تبرک نہ بیٹھے تو ساروں کا تبرک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ تبرک ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھک رہے ہوتے ہیں ایسے یوں. اگر یہ یوں ہوتا تبرک تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں, تو یہ تبرک نہیں ہے. تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے, یوں کر کے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا. تو اس میں اگر بائیں والا نمازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تبرک نہیں بیٹھے گا تو باقی جو ہے وہ تبرک بیٹھ ہی نہیں سکتے, اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تبرک ختم ہو جاتا ہے. تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں جائیں, یعنی فائنل سجدے سے آپ سمجھیں کہ آپ بھی رکعت میں آ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے, آخری سجدے میں آپ جائیں اس کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ سب نے تبرک بیٹھنا ہے. ابھی سجدے میں جائیں سارے سجدے سے, یعنی آپ سمجھیں آخری رکعت کا جو سجدہ ہے اس سے آپ سر اٹھا رہے ہیں, یہ آخری سجدہ ہے چار والی رکعت کا یا دو والی رکعت ہے تو اس کا. تو اب اللہ اکبر جب میں نے کہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سب نے تبرک بیٹھنا ہے اللہ اکبر. یہ تو اب یہ سب کے سب تبرک بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس حالت میں. لیکن اگر انہوں نے پاؤں کم کھولے ہوئے ہوتے تبرک نہ بیٹھ سکتے, زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا, اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور بائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اور دائیں کو بھی. اچھا جب بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دایاں ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے. اچھا اس کو اس طریقے سے سیدھ کریں کہ اس کو کھولیں, اگر آپ ایسے رکھتے نا تو جہاں یہ ہاتھ ہوتا نا ادھر انگلی اٹھائیں ایسے, تاکہ دونوں ہاتھ ایک سیدھ میں. یعنی آپ اگر گھٹنوں پہ رکھ رہے ہیں نا تو آپ اس طرح امیجن کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا, یہ نہیں ہے کہ اس کو یوں کر دیا جائے یہ, اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں پر آپ نے انگلی ایسے اٹھا دی. اور یہ جو کرتے ہیں شدو اللہ الہ پہ اٹھاتے ہیں اللہ پہ گراتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے, پورے تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھنی ہے اور دعا میں ایسے ایسے کرنا. اب سلام بھیج دیجئے دائیں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد بلا نواز سے اللہ اسکار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اور اللہ علیہ السلام علیہ السلام. گھٹنے کو پکڑنا ہے تو یہ جو ہے حدیث میں یہ کدھر لگے؟ نہیں وہ گھٹنے پر رکھتے تھے ہاتھ کو تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے دونوں دونوں طریقے سے. ہم اپنے کندھے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گردن پوری موڑنی. بعض احمد حضرات بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم, دونوں سلام ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا یوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا یوں ہونا چاہیے. یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم, ہاں یہ بھی ثابت ہے وبرکاتہ بھی ثابت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے وہ بھی ثابت ہے. سلام کہتے ہیں وہ بھی چیز ثابت ہے, یہ بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ہمارا نماز کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوا اس حوالے سے. اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میرا خیال رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسچر نماز کا بنانا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.